الوداع کل کے مددگار، الوداع حیدر کرار، بابا کو دفن کر کے جو آئے حسن، دیکھا گلی میں روتا ہے کوئی بشور و شہر، آئے اور اس کے پاس کہا بھائی کیا ہوا، رو رو کے سر پٹکتا تھا، اور کر تھا یہ بہ ہائے وہ نہیں آیا، ہائے وہ نہیں آیا، ایک فقیر دیتا تھا صدا، تین دن کا فاقہ ہو گیا، فقیر دیتا تھا صدا، فقیر دیتا تھا صدا، چھاتا تھا وہ ہمارے پاس آتا تھا، کھانا ہم سبھی غریبوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، عجیب بندے خدا، فقیر دیتا تھا صدا، کس طرح سے اب جیئیں گے ہم، اشک رات دن پیئیں گے ہم، اس کے ہوتے فکر ہی نہ تھی، کھائیں گے وہ کیا پیئیں گے ہم، جانے وہ کدھر چلا گیا، فقیر دیتا تھا صدا، وہ ہمارا ہم گسار تھا، یادگار کردگار تھا، بولتا تو پھول جھڑتے تھے، خاموشی میں روبدار تھا، زمین پہ مظہر خدا، فقیر دیتا تھا صدا، فقیر دیتا تھا صدا، جاؤں میں کس طرح اسے مناؤں میں، اپنے محسن و مسیح کو ڈھونڈ کر کہاں سے لاؤں میں، نام تک مجھے نہیں پتا، فقیر دیتا تھا صدا، فقیر دیتا تھا صدا، چھائی تھی، جانے کیسا دن یہ لائی تھی۔ آج صبح آسمان سے ایک صدا عجیب آئی تھی، دل دھڑک رہا ہے اب میرا۔ سن کے اس فقیر کے سخن، رو پڑے حسین اور حسن، کہتے تھے یہ سر کو پیٹ کر اٹھ گئے جہاں سے بل حسن۔ آئے وہی بابا تھا میرا، کوفے کی زمین ہل گئی، سر پہ اس کے تیغ چل گئی، مارا ایسا روزے دار کو، زندگی کی شمع بجھ گئی، آسمان زمین پہ گر پڑا۔ کب تلک یہ غم اٹھائے گا، رو کے ہم کو بھی رلائے گا، جس کو یاد کر رہا ہے تو اب کبھی بھی وہ نہ آئے گا، ہم نے اس کو دی بہت صدا۔ بے کسی لگ رہا ہے عامر آج بھی، 14 صدیاں ہو گئی مگر عین رزو اس فقیر کی، گونجتی ہے کوفے میں صدا۔ فقیر دیتا تھا صدا،